Fatiha-i Şerife'nin bir muhtasar hülasası. Üçüncü Medrese-i Yusufiye'de muvakkat pek az bir zamanda tecritten temasa naklimde verilen yalnız bir tek dersin ikinci kısmı. Hapiste nur şakirtlerine kısacık bir ders numunesidir. O da şudur. Fatiha-i Şerife denizinden bir katre ve güneşindeki elvan-ı seb'a yani ziyasındaki yedi renginden bir tek lem'a beyan etmeyi namazdaki Fatiha kalbe emretti. Gerçi 29. mektubun bir kısmında hususan Nabudu Nun'undaki seyahat-ı hayaliye ve Rumuz-u Semaniye'de ve İşaratül İcaz tefsirinde vesair nur eczalarında bu kudsi hazinenin çok tatlı ve güzel nüktelerini yazmışız. Fakat o pek şirin hülasa-i Kur'aniye'den yalnız imanın rükünlerine ve hüccetlerine işaratını gayet kısa bir muhtasar hülasasını birinci kısımdaki tarz-ı ifade gibi kendim namazdaki tefekkürümü yazmasına bir cihette mecbur oldum. Bismillahirrahmanirrahim kelimesini Nur'un 2-3 risalelerine havale edip Elhamdülillah'tan başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ilahir. Birinci kelime Elhamdülillah'tır. Bundaki hüccet-i imaniyeye gayet kısa bir işaret. Evet, kainatta medar-ı hamd ve şükür olan kasti inamlar ve nimetler, hususan kan ve fışkı içinden safi, temiz, gıdalı sütü aciz yavrulara göndermek ve ihtiyari ihsanlar ve hediyeler ve merhametli ikramlar ve ziyafetler, zemin yüzünü, belki kainatı doldurmuş. Onların fiyatı dahi, başta Bismillah, ahirde Elhamdülillah, ortada nimette inamı hissetmek ve Rabbini onun ile tanımaktır. Sen kendi nefsine, midene, duygularına bak. Ne kadar şeylere, nimetlere muhtaçtırlar ve ne derece hamd ve şükür fiyatı ile rızıkları, lezzetleri isterler, gör. Her zihayatı kendine kıyas eyle. İşte bu umumi inamlar mukabilinde hal ve kal dilleriyle edilen hadsiz hamdler, pek kat'i bir surette bir mabud-u mahmud, bir mün'im-i rahimin mevcudiyetini ve umumi rububiyetini güneş gibi gösterir. İkinci kelime, Rabbil alemin'dir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret. Evet, biz gözümüzle görüyoruz ki, bu kainatta binler değil, belki milyonlar alemler, küçük kainatlar, ekseri birbiri içinde her birinin idaresi ve tedbirinin şeraiti ayrı ayrı olduğu halde öyle bir mükemmel terbiye, tedbir, idare ediliyor ki bütün kainat bir sayfa gibi her an nazarında ve bütün alemler birer satır gibi kalem-i kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir bir nihayetsiz rububiyet içinde nihayetsiz bir ilim ve hikmet ve ihatalı hadsiz bir rahmet ve dikkat ile bu milyonlar alemleri ve seyyal kainatları idare eden bir Rabbul Aleminin vücubu vücuduna ve vahdetine külli ve cüz'i şehadetler, zerreler ve zerrelerden terekküp eden mevcutlar adedince hadsiz nihayetsiz şehadetler her anu zaman geliyorlar. Zerrat tarlasından ta manzume-i şemsiyeye, ta saman yolu denilen kehkeşan dairesine ve bir hüceyre-i bedenden ta zemin mahzenine, ta kainat heyeti mecmuasına kadar aynı kanun, aynı rububiyet, aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan elbette hadsiz bir azaba kendini müstehak eder ve merhamete liyakatını selbeder. Üçüncü kelime, Er-Rahmanir-Rahim'dir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret. Evet, kainatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikati aynen güneşin ziyası gibi görünür ve ziyanın güneşe kat'i şehadeti misillü, bu geniş rahmet dahi perde arkasında bir Rahman-ı Rahim'e şehadet eder. Evet, rahmetin bir ehemmiyetli kısmı rızıktır ki, Rahman'a rezzak manası verilir. Rızık ise o derece zahir bir tarzda bir Rezzak-ı Rahim'i gösterir ki, zerre kadar şuuru bulunan tasdike mecbur olur. Mesela bütün zihayatın, hususan acizlerin ve bilhassa yavruların, bütün zeminde ve fezada, ihtiyar ve iktidarlarının haricinde gayet harika bir tarzda hiçten ve mütemasil çekirdeklerden ve su katrelerinden ve toprak habbeciklerinden yetiştiriyor. Hatta ağacın başındaki yuvada kanatsız, zayıf kuşçuklara annelerini emirber nefer gibi gezdirir, rızıklarını getirttirir. Ve aç bir aslanı yavrusuna musahhar eder, elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna yedirir. Vesair hayvanatın ve insanın yavrularına memeler musluğundan âb-ı kevser gibi hoş, mugaddi, safi, halis, beyaz sütleri kırmızı kan ve mülevves fışkı içinden bulaşmadan, bulandırmadan imdatlarına gönderir, validelerinin şefkatlerini yardımcı verir. Ve bir nevi rızık isteyen umum ağaçlara, münasip rızıklarını onlara pek harika bir tarzda koşturduğu gibi, bir nevi maddi ve manevi rızık isteyen insanın duygularına, akıl, kalp, ruhlarına dahi pek geniş bir sofrayı erzak onlara ihsan ediliyor. Güya kainat, gül çiçeğinin yaprakları ve mısır sümbülünün gömlekleri gibi birbiri içinde sarılı, yüz binler ayrı ayrı çeşit çeşit sofralardır ki, o sofralar adedince ve onlardaki taamlar ve nimetler miktarınca diller ile ve ayrı ayrı külli ve cüz'i lisanlar ile bir Rahman-ı Rezzak'ı, bir Rahim-i Kerim'i bütün bütün kör olmayana gösterir. Eğer denilse, bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler, o ihatalı rahmete münafidir, bulandırıyor. El-Cevap, Risale-i Kader gibi Nur'un risalelerinde bu dehşetli suale tam cevap verilmiş, onlara havale ile kısacık bir işareti şudur. Her bir unsurun, her bir nev'in, her bir mevcudun külli ve cüz'i müteaddit vazifeleri ve o her bir vazifenin çok neticeleri ve meyveleri var. Ve ekseriyeti mutlakası maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler. Ve az bir kısmı kabiliyetsizlere ve yanlış mübaşeret edenlere veya ceza ve terbiyeye müstahak olanlara veya çok hayırları sümbül vermeye vesile olanlara rast gelir. Zahiri cüz'i bir şer, bir çirkinlik olur, bir merhametsizlik görünür. Eğer o cüz'i şer gelmemek için rahmet tarafından o unsur ve külli mevcut o vazifesinden men edilse, o vakit bütün hayırlı, güzel sair neticeleri vücut bulmaz. Bir hayrın ademi şer ve bir güzelliğin bozulması çirkinlik olması itibariyle, o neticeler adedince şerler, çirkinlikler, merhametsizlikler husul bulur. Demek bir tek şer gelmemek için yüzer şerler, merhametsizlikler irtikab edilir ki, bütün bütün hikmete, maslahata, rububiyetteki rahmete muhalif düşer. Mesela kar, soğuk, ateş, yağmur gibi nevilerin yüzer hikmetleri, maslahatları içinde bazı dikkatsiz ve ihtiyatsızlar, su ihtiyarları ile kendileri hakkında şer yapsa, mesela elini ateşe soksa, ateşin hilkatinde rahmet yoktur dese, ateşin haddü hesaba gelmeyen hayırlı, maslahatlı, merhametli faydaları onu tekzip edip ağzına vurur. Hem insanın hodgam hevesatı ve süfli ve akıbeti görmeyen hissiyatı, kainatta cereyan eden rahmaniyet ve hakimiyet ve rububiyet kanunlarına mikyas ve mehenk ve mizan olamaz. Kendi aynesinin rengine göre görür. Merhametsiz siyah bir kalp, kainatı ağlar, çirkin, zulüm ve zulümat suretinde görür. Fakat iman gözüyle baksa, 70 güzel hulleleri giymiş bir cennet hurisi gibi, rahmetler ve hayırlar ve hikmetlerden dikilmiş, 70 binler güzel libasları birbiri üstüne giymiş, daima güler, rahmetle tebessüm eder bir insan-ı ekber ve ondaki insan nev'ini bir kainat-ı sura ve her bir insanı bir alemi asgar müşahede eder, bütün ruhu canıyla, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin der. Dördüncü kelime, Maliki Yevmiddin'dir. Hüccetine gayet kısa bir işaret. Evvela, bu dersin birinci kısmının ahirinde ve ileyhil masir hüccetine ve haşir ve ahirete şehadet eden bütün deliller, aynen Maliki Yevmiddin'in işaret ettiği imani ve geniş hakikate şehadet ederler. Saniyen, 10. sözün ahirinde denildiği gibi, bu kainat saniinin sermediği rububiyeti, rahmeti, hikmeti, ezeli ebedi cemali, celali, kemali ve nihayetsiz sıfatları ve yüzer isimleri ahireti kat'i bir surette istediği gibi, Kur'an binler ayat ve bürhanları ile ve Muhammed aleyhissalatu vesselam yüzer mucizat ve hüccetleriyle ve bütün enbiya aleyhimusselam ve semavi kitaplar ve suhuflar, hadsiz delilleriyle şehadet ettikleri dar-ı ahiretteki hayat-ı bakiyeye inanmayan bir insan, kendini dünyada dahi küfürden neş'et eden bir manevi cehenneme atar, daima azap çeker. Rehberde izah edildiği gibi, bütün geçmiş ve gelecek zamanlar ve mahluklar ve kainatlar, zeval ve firakları ile mütemadiyen onun ruh ve kalbine hadsiz elemleri yağdırıyorlar, cehenneme gitmeden evvel cehennem azabını çektiriyorlar. Salisen, Yevmiddin remziyle büyük ve kuvvetli bir hücceti haşriyeye işaret eder. Fakat bu makamda birden bir hal, o hücceti başka zamana tehirine sebep oldu, belki de ona daha ihtiyaç kalmadı. Çünkü nur risaleleri, geceden sonra gündüzün ve kıştan sonra baharın gelmesi kat'iyetinde yüzer kuvvetli hüccetlerle haşrin sabahını, neşrin baharını ispat etmişler. Beşinci kelime, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in'dir. Bundaki hüccete işaretten evvel, hakikatlı bir seyahat-ı hayaliyeyi, 29. mektubun izahına binaen kısaca beyan etmek kalbe geldi. Şöyle ki, bir zaman Kur'an'ın mucizelerini ararken, Risale-i Nur'da hususan İşarat-ül İcaz tefsiri Nuri'de ve Rumuz-ı Semaniye'de beyanları gibi, Sure-i Fethin ahirindeki ayette 4-5 mucize ve ihbar-ı gaybiyi, hatta el-yevme nüneccike bi bedenike cümlesinde bir tarihi mucizeyi, hatta çok kelimelerinde müteaddit icaz lemalarını ve bazı harflerinde mucizane nükteleri bulduğum bir zamanda, namazda Fatiha'yı okurken, na'budu nesta'inu'deki nunun bir mucizesini bana bildirmek için bir sual kalbime geldi. Neden a'budu esta'inu, yani ben ibadet ve istiane ederim denilmedi? Nunu mütekellim-i ma'al gayr ile, yani biz sana ibadet ve istiane ederiz demiş. Birden onun kapısıyla bir seyahat-ı hayaliye meydanı açıldı. Namazdaki cemaatin azim sırrını ve büyük menfaatini ve bu tek harf bir mucize olduğunu şuhud derecesinde bildim ve gördüm. Şöyle ki, ben o zaman İstanbul'da Bayezid Camii'nde namaz kılarken, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dedim. Baktım o camideki cemaat benim gibi diyerek bu davama ve ihdinadaki duama tamamen iştirak edip tasdik ettikleri zamanda bir perde daha açıldı. Gördüm ki İstanbul'un bütün mescitleri büyük bir Bayezid hükmüne geçtiler. Aynen benim gibi İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in deyip benim davalarıma ve dualarıma imza basıyorlar, amin diyorlar. Ve bana bir nevi şefaatçi suretini almaları için de hayalime bir perde daha açıldı. Gördüm ki alemi İslam büyük bir mescit suretini aldı. Mekke, Kabe mihrap hükmüne geçti. Bütün namaz kılan Müslümanların safları dairevi bir tarzda o kutsi mihraba teveccüh ederek benim gibi İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ihdina deyip her biri umum namına hem dua hem dava hem tasdik eder hem onları kendine şefaatçi yapar. Hem bu kadar azim bir cemaatin yolu, davası yanlış olamaz ve duası reddedilmez, şeytani vesveseleri tard eder diye düşünürken ve namazda cemaatin büyük menfaatlerini bil müşahede tasdik ederken bir perde daha açıldı. Gördüm ki kainat bir cami-i ekber ve bütün mahlukat taifeleri bir salat-ı kübrada cemaat ile her biri kendine mahsus bir ibadetle ve hal dili ile bir nevi namaz kılıyorlar gibi Mabud-u Zülcelal'in muhit rububiyetine karşı çok geniş bir rububiyetle mukabele için her biri umumun şehadetlerini ve tevhidlerini tasdik eder ki aynı neticeyi ispat tarzında vaziyet alıyorlar diye müşahede ederken birden bir perde daha açıldı. Gördüm ki nasıl bir insanı ekber olan kainat, lisan-ı hal ve çok eczaları, istidat ve ihtiyacı fıtri lisanı ile ve zişur mevcudatları, lisan-ı kal ile İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyorlar. Ve Hâlık'ının merhametkârâne rububiyetine karşı ubudiyetlerini gösteriyorlar. Aynen öyle de, birer küçücük kainat hükmünde o cemaat-ı uzmada her bir arkadaşımın cesedi gibi benim cesedimdeki zerreler ve kuvveler ve duygularım dahi Hâlık'ının rububiyetine karşı itaat ve ihtiyaçlarının lisanı haliyle İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyerek emir ve irade-i ilahiyeye göre hareket ettiklerini ve her anda Hâlıklarının inayetine ve rahmetine ve yardımına muhtaç olduklarını gösteriyorlar, gördüm. Hem namazdaki cemaatin kutsi sırrını, hem Nun'un güzel mucizesini hayretle müşahede edip, Nun kapısıyla girdiğim gibi çıktım. Elhamdülillah dedim, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in cümlesini, o üç cemaatin ve o büyük ve küçücük arkadaşlarım hesabına da söylemeye alıştım. Şimdi mukaddime bitti, sadede geliyoruz. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'inin işaret ettikleri hüccete gayet kısa bir işarettir. Evvela, biz gözümüzle görüyoruz, kainatta, hususan zemin yüzünde, dehşetli ve daimi bir faaliyet ve hallakiyetin intizamla cereyanı içinde, merhametkârâne, müdebbirane bir rububiyet-i mutlaka, hadsiz-i hayatların istianelerine ve fiilen ve halen ve kalen istimdatlarına ve dualarına kemal-i hikmet ve inayet ile imdat ve her birine fiilen cevap vermek tezahürü içinde bir uluhiyet-i mutlaka, bir mabudiyet-i âmmenin tecelliyatı, umum mahlukatın, hususan zihayatın ve bilhassa insan taifelerinin fıtri ve ihtiyari binler tarzdaki ibadetlerine mukabelesini aklı selim ve iman gözü gördüğü gibi bütün semavi fermanlar ve enbiyalar haber veriyorlar. Saniyen, Na'budu Nun'unun remziyle mukaddimede mezkür, üç cemaatten her biri ve umumu beraber çeşit çeşit fıtri ve ihtiyari ibadetlerle meşgul olmaları, şeksiz bedahetle bir mabudiyete karşı şakirane bir mukabele ve bir mabudu mukaddesin mevcudiyetine hadsiz ve şüphesiz bir şehadettir. Ve nesta'in Nun'unun remziyle mezkür üç cemaatin, yani mecmu kainattan ta bir cesetteki zerrelerin cemaatinden her bir tayfenin, her bir ferdin fiili ve hali istianeleri ve duaları var. Ve onların muavenetlerine koşan ve dualarına kabul ile cevap veren bir şefkatli müdebbire şüphesiz şehadet eder. Mesela 23. sözün dediği gibi, zemindeki umum mahlukatın üç nevi duaları pek harika ve ümidin haricinde kabul olması bir Rabb-ı Rahim ve Mucibe kat'i şehadet eder. Evet, tohumlar ve çekirdekler istidat lisanı ile her biri birer ağaç ve birer sümbüle olmayı Hâlık'ından isteyip duaları gözümüz önünde kabul olması gibi bütün hayvanatın ihtiyacı fıtri lisanı ile elleri yetişmediği yerlerden rızıklarını ve hayatlarına lüzumu bulunan ve iktidarlarının haricindeki matluplarını birisinden isteyip o fıtri ihtiyaç diliyle ettikleri bütün dualarını gözümüz önünde kabul eden ve imdatlarına acib ve şuursuz mahlukatı vakti vaktine hikmetle koşturan bir Hâlık-ı Kerîm'e zahir şehadet eder. İşte bu iki kısma kıyasen lisan-ı kal ile edilen duaların bütün nevileri, hususan enbiyaların aleyhisselam ve havasların harika bir surette makbuliyeti, İyyâke nesta'in'deki hüccet-i vahdaniyete şehadet eder. Altıncı kelime, ihdine sıratal müstakîm'dir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Evet, nasıl bir yerden bir yere giden yolların ve bir noktadan uzak bir noktaya çekilen hatların en kısası ise en doğrusudur ve müstakimidir. Aynen öyle de, maneviyatta ve manevi yollarda ve kalbi mesleklerde en doğrusu, en müstakimi ise en kısa ve en kolayıdır. Mesela Risale-i Nur'da bütün müvazeneleri ve küfür ve iman yollarının mukayeseleri kat'i gösteriyorlar ki, iman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve müstakim ve kolaydır. ve küfür ve inkar yolları gayet uzun ve müşkilatlı ve tehlikelidir. Demek bu istikametli ve hikmetli ve her şeyde en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta elbette şirk ve küfrün hakikatları olamaz ve iman ve tevhidin hakikatları bu kainata güneş gibi lazım ve vaciptir. Hem ahlak-ı insaniyede en rahat, en faydalı, en kısa, en selametli yol ise sırat-ı müstakimde, istikamettedir. Mesela kuvve-i akliye, haddi vasat olan hikmeti ve kolay, faydalı istikameti kaybetse, ifrat veya tefritle muzır bir cerbezeye ve belalı bir belahete düşer, uzun yollarında tehlikeleri çeker. Ve kuvve-i gazabiye, haddi istikamet olan şecaatı takip etmezse, ifratla çok zararlı ve zulümlü tehevvüre ve tecebbüre ve tefritle çok zilletli ve elemli cebanet ve korkaklığa düşer. İstikameti kaybetmesinin hatasının cezası olarak daimi vicdani bir azabı çeker. Ve insandaki kuvve-i şeheviyye, selametli istikameti ve iffeti zayi etse, ifratla musibetli, rezaletli fücura, fuhşa ve tefritle humuda, yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrum düşer ve o manevi hastalığın azabını çeker. İşte bunlara kıyasen, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin bütün yollarında istikamet en faydalı ve kolay ve kısadır. Ve sırat-ı müstakim kaybedilse, o yollar pek belalı ve uzun ve zararlı olur. Demek ihdine sırat-ı müstakim pek çok cami ve geniş bir dua, bir ubudiyet olduğu gibi bir hüccet-i tevhide ve bir ders-i hikmete ve bir talim-i ahlaka işaret eder. Yedinci kelime, sırat-ı lezîne en'amte aleyhimdir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret. Evvela aleyhim kimlerdir diye, minen nebiyyine ve sıddîkîne ve şühedâi ve sâlihîn ayeti beyan ederek, nev-i beşerde istikamet nimetine mazhar, dört taifeyi beyan içinde, o taifelerin reislerine, en-nebiyyin ile Muhammed aleyhissalatu vesselama ve sıddîkîn ile Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anha ve şühedâi ile Ömer ve Osman ve Ali radıyallahu anhuma işaret edip, Peygamberden aleyhissalatu vesselam sonra Sıddık radıyallahu an, sonra Ömer radıyallahu an, Osman radıyallahu an, Ali radıyallahu an, üçü hem şehit hem halife olacaklar diye gaybi ihbarla bir lemay-ı icaz gösterir. Saniyen, nev-i beşerin en yüksek, en müstakim, en sadık bu dört taifesi, Adem aleyhisselam zamanından beri hadsiz hüccetler, mucizeler, kerametler, deliller, keşfiyatlar ile bütün kuvvetleriyle dava edip ve beşerin ekseri onları tasdik ettikleri hakikat-ı tevhid, elbette güneş gibi kat'idir. Bu hadsiz meşahir-i insaniye, yüzbinler mucizelerle ve hadsiz hüccetlerle doğruluklarını ve hakkaniyetlerini gösterip, tevhid ve vücub-ı vücut ve vahdet-i halik gibi müsbet meselelerde ittifakları ve icmaları öyle bir hüccettir ki, hiçbir şüpheyi bırakmaz. Acaba kainatın ehemmiyetli netice-i hilkatı ve zeminin halifesi ve zihayatların istidatça en cemiyetli ve yükseği olan nev-i beşerin en müstakimleri, en sadık ve musaddak mürşitleri ve kemalatta reisleri olan mezkûr o dört taifenin icma ve ittifakla iman edip haber verdikleri ve kainatı bütün mevcudatıyla delil gösterip hakkal yakîn, aynel yakîn, ilmel yakîn itikad ettikleri ve sarsılmaz kanaat getirdikleri bir hakikati tanımayan ve inkar eden hadsiz bir cinayet ve nihayetsiz bir azaba müstehak olmaz mı? Sekizinci kelime, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ'dir. Bundaki hüccete kısa bir işarettir. Evet, tarihi beşer ve kütüb-ü mukaddese, tevatürlere ve külli ve kat'i hadisat ve malumat ve müşahedat-ı beşeriyeye istinaden bil ittifak, sarih ve kat'i bir surette haber veriyorlar ki, sırat-ı müstakim ehli olan peygamberlere aleyhisselam, binler vakıatta istimdatlarına harika bir tarzda gaybi imdat gelmesi ve onların istedikleri aynen verilmesi ve düşmanları olan münkirlere yüzer hadisatta aynı zamanda gazap gelmesi ve semavi musibet başlarına inmesi kat'i şeksiz gösterir ki, bu kainatın ve içindeki nev-i beşerin hakim ve adil ve muhsin ve kerim ve aziz ve kahhar bir mutasarrıfı, bir Rabbi var ki, Nuh ve İbrahim, Musa ve Hud ve Salih gibi aleyhisselam çok nebilere pek harika bir surette tarihi ve geniş hadiselerle muzafferiyet ve necatları vermiş ve Semud ve Ad ve Firavun kavimleri gibi çok zalimlere ve münkirlere dahi peygamberlere isyanlarına mukabil dünyada dahi bir ceza olarak başlarına dehşetli semavi musibetler indirmiş. Evet, Adem aleyhisselam zamanından beri beşeriyette iki cereyan-ı azim birbiriyle çarpışarak gelmiş. Biri istikamet yolunu takip ile nimet ve saadet idareine mazhar olan ehl-i nübüvvet ve salahat ve iman, kainatın hakiki güzelliğine ve intizam ve kemaline mutabık olarak istikamette hareket ettiklerinden hem kainat sahibinin lütuflarına hem iki cihanın saadetine mazhar olup beşeri melekler derecelerine belki fevkine terakki ettirmeye vesile olarak dünyada iman hakikatleriyle manevi bir cennet, ahirette bir saadet kazanıp ve kazandırmışlar. İkinci cereyan, istikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesile-i azap ve elemler toplayıcı bir alete çevirmesinden, insaniyeti en bedbaht bir hayvaniyetten aşağı düşürüp, dünyada zulümlerine mukabil gazab-ı ilahi ve musibet tokatlarını yemekle beraber, dalaleti cihetinden akıl alakadarlığıyla kainatı bir hüzüngâh ve matemhane-i umumiye ve zevalde yuvarlanan zihayatlar için bir mezbaha, selhane ve gayet çirkin ve karışık görüp, ruhu, vicdanı dünyada bir manevi cehennemde olup, ahirette daimi bir azap çekmeye kendini müstahak eder. İşte Fatiha-i Şerife'nin ahirinde, اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدَّالِّينَ ayeti bu iki cereyan-ı azimi ders veriyor ve Risale-i Nur'daki bütün müvazenelerin menbaı ve esası ve üstadı bu ayettir. Madem yüzer müvazenelerle nurlar bu ayeti tefsir etmişler, biz dahi izahını ona havale ederek bu kısa işaretle iktifa ederiz. Dokuzuncu kelime amin'dir. Buna kısacık bir işaret. Madem na'budu nesta'in'deki nun, üç cemaat azimeyi, bilhassa Alem-i İslam Camii'ndeki muvahhidin cemaatini, hususan o vakit namazda bulunan milyonlar cemaatini bize gösterip, bizi içlerinde bulunduruyor ve dualarına ve söylediğimizi aynen söylemeleriyle tasdiklerine ve bir nevi şefaatlerine hissedar olmamıza yol açıyor, biz dahi bu amin kelimesiyle o cemaat-ı muvahhidin ve musallinin dualarına yardım ve davalarına tasdik ve şefaatlerinin ve istianelerinin makbuliyetine o amin ile bir rica etmemizle bizim cüz'i ubudiyet ve dua ve davamızı külli geniş bir ubudiyete çevirip külli umumi rububiyete mukabele ettirir. Demek uhuvvet-i imaniye ve vahdet-i İslamiye sırrıyla her namaz vaktinde Alem-i İslam mescidinde milyonlarla efradı bulunan bir cemaatin rabıta-i vahdet itibariyle ve manevi radyolar vasıtasıyla Fatiha'daki amin külliyet kesbeder, milyonlarla aminler hükmüne geçebilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Haşiye. İşte derecata göre bir âmi, bir çekirdek kadar bu kutsi hakikattan hisse alsa, ruhen terakki etmiş bir kamil insan, bir hurma ağacı kadar hisse alır. Fakat daha terakki etmeyen bir adam Fatiha okurken bu manaları kasten hatıra getirmemeli, ta huzura zarar olmasın. Eğer o makama terakki etse zaten o manalar kendilerini gösterirler. Haşiyecik. Bu haşiyedeki kasten kelimesinin izahını üstadımızdan sorduk. Aldığımız cevabı aynen yazıyoruz. 3. Medrese-i Yusufiye'deki Risale-i Nur talebeleri namına Ceylan. Teşehhüd ve Fatiha kelimelerinin geniş ve yüksek manaları kasti değil, belki dolayısıyla meşguliyet ve huzura bir nevi gaflet veren tafsilatı değil, belki mücmel ve kısa manaları gafleti dağıtır, ubudiyeti ve münacatı parlatır görüyorum. namazın ve Fatiha ve teşehhüdün pek yüksek kıymetlerini tam gösterir. İkinci kısmın ahirinde, kasten meşgul olmamaktan murad ise, o manaların tafsilatıyla bizzat iştigal, bazen namazı unutturur, huzura belki dokunur. Yoksa dolayısıyla ve muhtasar bir tarzda büyük faydelerini hissediyorum.